Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W sumie już 7 śledztw prowadzi prokuratura w związku z efektami kontroli działania tzw. podkomisji smoleńskiej Macierewicza. To zabija polską produkcję, mówili związkowcy z grupy Azoty, którzy w Szczecinie protestowali przeciwko importowi nawozów z Rosji i Białorusi. W sklepach pojawiają się oferty na Black Friday. Za chwilę podpowiemy, jak nie dać się naciągnąć na zbędne wydatki. Prokuratura wszczęła śledztwa dotyczące działania tzw. podkomisji do ponownego badania katastrofy smoleńskiej. Powołano zespół śledczy do zbadania nieprawidłowości z lat 2016-23. MON po kontroli złożył ponad 40 zawiadomień w tej sprawie. Rozpoczęto 5 śledztw w sprawie 21 czynów, wyjaśnia Przemysław Nowak z prokuratury. Dotyczących przede wszystkim przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, niewłaściwego obchodzenia się, wykorzystania materiałów zawierających informację niejawną, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, czy niewłaściwego przetwarzania innych informacji prawnie chronionych. Prokuratura Krajowa przejęła też do dalszego prowadzenia 2 śledztwa z Wydziału Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Obecnie zatem zespół śledczy prowadzi 7 postępowań. Niekontrolowany import nawozów z Białorusi i Rosji zabija polską produkcję, alarmują związki zawodowe z grupy Azoty. Organizacje manifestowały w Szczecinie w obronie miejsc pracy i przeciwko importowi nawozów ze wschodu. Kilkuset manifestantów było w okolicy nabrzeża przeładunkowego OKO. Trafiają tam m.in. nawozy importowane z Rosji i Białorusi, zwraca uwagę przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Arkadiusz Poborski. Pracodawcy próbują za wszelką cenę i w różny sposób obniżyć koszta produkcji i tak nie jesteśmy w stanie konkurować z rosyjskimi nawozami. Rosjanie przesyłają Białorusini nawozy do Europy, szczególnie też do Polski, różnymi drogami, poprzez nawet firmy zagraniczne, nawet z Afryki. Polska jest największym w Unii Europejskiej importerem nawozów z Rosji i Białorusi. Od stycznia do lipca import wyniósł ponad 700 tysięcy ton. To niemal połowa całego importu nawozów. Duże banery informujące o kilkudziesięcioprocentowych obniżkach, specjalnych ofertach, niezastąpionych produktach i gratisach. Polacy są już bombardowani reklamami przed zbliżającym się Black Friday i Cyber Monday. W tym samym czasie eksperci przestrzegają, nie dajmy się ponieść zakupowemu szaleństwu, zwracajmy uwagę na marketingowe triki i racjonalnie planujmy zakupy. Lista zakupów i określenie budżetu, a także porównywanie cen produktów w ostatnich tygodniach. Takie rady przed Black Friday ma dr Jolanta Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego. Nie dać się presji czasu, że ta oferta jest tylko w ograniczonym czasie dostępna i starać się zachowywać bardziej racjonalnie. Nadmierna konsumpcja szkodzi środowisku, przypomina z kolei Joanna Sawicka-Gain z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. 80 milionów sztuk odzieży rocznie na całym świecie jest produkowanych, z czego w ciągu roku połowa ubrań wyprodukowanych trafia na wysypiska śmieci albo zostaje spalona, więc tak dużo rzeczy się marnuje. Ekspertka dodaje, że dla niektórych firm ten przedświąteczny okres obniżek może być okazją do wyczyszczenia półek z produktów, które niekoniecznie się dobrze sprzedawały. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Czechy kupią 14 czołgów Leopard 2A4. Umowa z niemieckim koncernem Rheinmetall zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Zamówienie o wartości 160 milionów euro ma być zrealizowane w ciągu 2 lat. Minister obrony Jana Czernochowa powiedziała, że wraz z czołgami darowanymi wcześniej przez Niemcy za pomoc Ukrainie, Czechy będą mieć 42 Leopardy w wersji 2A4. W ten sposób 73. Batalion Czołgów zostanie całkowicie przezbrojony z sowieckich T-72 na nowoczesne niemieckie czołgi, które zostały sprawdzone w walce również na Ukrainie. Będziemy dysponować kompletnym batalionem czołgów spełniającym standardy NATO. Czechy zamierzają ponadto pozyskać 77 Leopardów w najnowszej wersji 2A8. Praga prowadzi rozmowy o wspólnym zakupie tych czołgów, między innymi z Niemcami. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Udany to był dzień dla polskich klubów siatkarskich. Finalista ubiegłorocznej Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel bezproblemowo pokonał Chaumont 3-0 w setach do 23, 18 i 20. Wcześniej Resowia nie dała rozwinąć skrzydeł holenderskiej drużynie Orion Stars Dettingham i również wygrała gładko 3-0. Atakujący rzeszowian Jakub Bucki. Bardzo dobrze zagrywaliśmy i tym sobie ustawialiśmy cały czas. Każdego seta tak naprawdę. Idziemy w bardzo dobrym kierunku jako drużyna. To rzeczywiście nie jest tak, że zawsze gramy perfekcyjnie i wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli, ale też potrafimy wracać do gry. Nie ma tak, że te przestoje nas strasznie jakoś deprymują, denerwują, tylko potrafimy wrócić do grania. No i teraz mamy taki okres sezonu, gdzie trzeba po prostu dowozić wynik. Mówił Jakub Bucki, a tytuł MVP spotkania przyznano innemu Jakubowi z Resowi, Bednożowi. W Pucharze Challenge Luk Lublin rozstrzygnął na swoją korzyść oba mecze z Maccabi Tel Awiw wczoraj i dziś, w obu przypadkach również po 3-0. Wrażeniami po spotkaniu podzielił się rozgrywający Marcin Komenda. Ten dwumecz to było dobre przetarcie przed kolejnymi rundami, które na pewno będą dużo cięższe. Wiemy, że w kolejnej rundzie zmierzymy się z liderem francuskiej ligi, więc na pewno to będzie bardzo ciężki przeciwnik i będziemy musieli spiąć się na wyżyny, żeby tą rundę przejść. Natomiast wracając do dwumeczu z Maccabi Tel Awiw, to ja oddaję przeciwnikowi duży szacunek, bo na tyle, ile mogli, to walczyli, starali się w trzecich setach, pokazywali, że mogą do pewnego momentu walczyć z nami na równi i za to duży szacun dla tych zawodników. A teraz już tenis i turniej żeńskich reprezentacji narodowych o puchar Billie Jean King. W finale lepsze okazały się Włoszki, pokonały Słowację 2-0. Lucia Bronzetti wygrała z Wiktorią Chrunczakową 6-2, 6-4. A Jasmine Paolini z Rebeką Szramkową 6-2 i 6-1. Ciao ragazzi! We are the new world champions! Wcześniej puchar Billie Jean King nazywany był pucharem federacji i stanowi nieformalne mistrzostwa świata kobiet. Polki odpadły w półfinale, przypomnę, po porażce 1-2 właśnie z Włoszkami. Paolini i Sara Errani mają szczególnie co świętować, bo w tym sezonie pospołu zdobyły również złoto olimpijskie w grze podwójnej podczas igrzysk w Paryżu 2024. Tej nocy od minus 7 stopni na Podhalu do 0 w centrum i plus 2 nad samym morzem. W czwartek od 0 na Pomorzu do 3 stopni w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. Poza tym w nocy i w ciągu dnia miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Wszędzie porywisty wiatr, którego prędkość w górach może dochodzić do 100 km na godzinę. Autopromocja. Chciałbym się przywitać z nową trójką. Tak, zapraszamy. Wróciłem do Was po długiej, długiej przerwie. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. To nie jest tak, że jesteście sami. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Wojciech Zawiała. Program Ludzie. A dziś moim gościem będzie człowiek, który ma osiągnięcie sportowe nie lada na swoim koncie, ale jest nie tylko sportowcem. Marek Wikiera. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O tym wyczynie sportowym nie lada powiemy od razu teraz, bo to jest ewenement w skali tak naprawdę światowej, bo jesteś jednym z niewielu ludzi, którzy to zrobili. Pokonałeś 4 pustynie, największe pustynie świata w ciągu jednego roku. Ja wiem, że zaczynamy z grubej rury, ale jak to w ogóle możliwe? Właściwie to najpierw to zadałem sobie pytanie, dlaczego i kto to wymyślił? Taki akurat, takie wyzwanie. Wyzwanie istnieje 24 lata. Mhm. Twórcą tego jest firma z Hongkongu. Ciekawostką jest, że pani, która wymyśliła i wpadła na ten pomysł, ma polskie korzenie. I rozwijało się to od pustyni Gobi, potem dochodziły kolejne pustynie i tak z tego zrobił się taki cykl 4 pustyń plus dodatkowy bieg, który odbywa się, i to jest taki kroczący, w różnych rejonach świata. W którymś momencie okazało się, że cztery pustynie robione gdzieś tam na przestrzeni czasu to za mało, więc powstało wyzwanie czterech pustyń w ciągu jednego roku, czyli 250 kilometrów w ciągu jednego roku, 1000 sumarycznie. Czyli Atakama, Gobi, Sahara i Antarktyda. I po co się tak męczyć? Odpowiedź na to pytanie to jest trudna. Każdy z tych uczestników pewnie ma swoje po co, w jakim celu jest. Mhm. Byli moi koledzy, którzy byli, nie wiem, po misjach w Afganistanie, w Iraku. Były dwie gospodynie domowe z Kanady, które stwierdziły, że, tak jak to on powiedział, powiedziałyśmy starym, że idziemy sobie pobiegać i przyjechały na Gobi. Był policjant z Kajmanu, więc ludzie z różnych stron świata, chyba 40 narodowości, z różną historią, która za nimi stoi, zabiegiwali albo szukali czegoś każdy indywidualnie na tych pustyniach. Ale wiesz, pytam dlatego, że no nie dla zdrowia, bo dla zdrowia to biega się codziennie 5 kilometrów, ewentualnie 10, tak. Raz w roku maraton, no przymknę oko. Tak. Ale żeby robić tyle kilometrów w ciągu roku i to jeszcze w warunkach katastrofalnych, przecież to nie są warunki zwykłe, takie domowe, nie biega się po lesie. Nie, nie, no warunki są pustynne. To jest tak, że z jednej strony oczywiście biega się po bardzo trudnym terenie i te takie piękne wydmy piaskowe, one oczywiście są, ale generalnie to jest teren taki pagórkowaty, górzysty, najeżony ostrymi, wystającymi kamieniami. Tak sobie myślę, że biegnie się właściwie, nie wiem, po horyzont. Można zrobić obrót do 360 stopni i tam się nic nie zmienia. Znowu biegnie się po horyzont i dalej nic się nie zmienia. Ten monotonny taki krajobraz. Oczywiście piasek jest wszędobylski, mniejszy, większy, ale on jest i jest dokuczliwy. A w jaki sposób się motywowałeś? No bo brakowało sił z pewnością w trakcie takiego biegu. Ja myślę sobie, że jeżeli chodzi o motywację, to ten element tak zwanego treningu mentalnego miałem bardzo dobrze przygotowany w kraju. I właściwie jadąc na pustynię, jechałem zrealizować tylko i wyłącznie zamierzony cel. Czyli wiedziałem, że będę tam przez 6 dni. Że będzie ciężko, będę głodny, zmęczony, śmierdzący, będzie bolało, ale to jest tylko 6 dni. I to, co udało mi się wypracować w kraju, to jest takie nastawienie. Tylko 6 dni, wiem jak będzie, jadę, realizuję, wracam. Mhm. Natomiast widziałem moich kolegów, którzy odpadali i gdzie ta głowa nie dawała rady z różnych powodów. Na przykład? To było takie na przykład charakterystyczne. W głowie mam taki jeden obraz, kiedy ktoś mówi, rezygnuje, bo mu się zrobił bąbel. I myślę sobie, kurczę, tych bąbli jest cała masa tam. Zresztą i gorsze kontuzje są. Mhm. Ale to było tak jakby, nie wiem, może danie sobie przyzwolenia, okej, na tyle cierpię, że mogę już odpuścić sobie, jestem na takim etapie, mi wystarczy. Trudne dla mnie do zrozumienia, bo ja zupełnie inaczej się nastawiłem, a poza tym myślę, okej, może to moje nastawienie wynikało z tego, że ważne były cztery, a nie poszczególne z tych pustyń. Suma w ciągu jednego roku. Mhm. Jeżeli sobie przypominasz ten moment, może to nie był moment, może to był cały proces tej decyzji, że to robisz. Oj, to musiałbym się cofnąć rok wcześniej, a właściwie 2 lata wcześniej, bo zanim pojawił się ten cykl czterech pustyń, pojawiła się pierwsza pustynia, czyli Maraton de Sable na Saharze w Maroku. I ta pierwsza pustynia pojawiła się w momencie takiego trochę zakrętu mojego życiowego. Pustki, która się w związku ze zmianą pracy pojawiła, zmianami życiowymi. I żartuję sobie, że to był taki moment wieczorem, kiedy siedziałem, jakieś ruda stała koło mnie i chyba już ten napój zaczął działać i wiesz, wklepałem w komputerze najtrudniejszy bieg na świecie. No i wyskoczył Maraton Piasków. I zapisałem się, zapłaciłem i dopiero wtedy się przestraszyłem. Bo tak naprawdę na swoim koncie miałem 2 maratony, ale takie militarne, czyli trudne technicznie, a poza tym kilka takich luźniejszych biegów. I nagle wskakuję na ultra i do tego jeszcze na pustyni. Sumiennie przygotowywałem się 14 miesięcy. Wystartowałem, ukończyłem i w jednym z momentów tam na pustyni, nazywaliśmy to rzeźnią, to był namiot, w którym pomagali nam lekarze opatrywać rany. I tam siedział sobie taki chyba Rosjanin i on mówi, że jest taki świetny bieg, ciekawy w Mongolii, na Gobi. I przezornie zapisałem to sobie. I jak się skończył Maraton Piasków, to wróciłem do tego zapisku i potem wklepałem, wiesz, na YouTubie zobaczyłem Mongolia, jeden z ultramaratonów, potem się okazało, że to jest organizacja, która to przygotowuje. Wysłałem do mojego kolegi, z którym biegłem właśnie Saharę, że jest coś takiego. On mówi, o fajnie, i zaczęła się wymiana, wiesz, filmików, korespondencji. Tydzień to trwało i jak pamiętam do dzisiaj, jak przyszedł od niego mail i mówi, robimy w ciągu jednego roku. Dopiero wtedy się wystraszyłem. Mówię, ale jak? W ciągu jednego roku 1000 kilometrów? Tak, bo wtedy na mocno zobacz, jeszcze żaden Polak tego nie zrobił. Czemu nie? Czemu nie? I to było moje pojawienie się, stąd się wziął pomysł na to. Ale myślę, wiesz co, on jeszcze wynikał z czegoś takiego, że po tym trybie treningowym, po ukończeniu pierwszej pustyni, wracam do domu i tak naprawdę nie muszę następnego dnia wychodzić na treningi, nie muszę nic robić. I ta pustka się pojawiła. Co teraz robić? Mhm. I być może to było taką odpowiedzią na tą pustkę, że okej, to jestem już roztrenowany, mogę pociągnąć dalej. I faktycznie to było tak, że ja wróciłem w kwietniu 2013 z Sahary, a w lutym 2014 już byłem na kolejnej pustyni. Mhm. Ale rozumiem z tego, co mówisz, wynika, że przeszłość sportową już miałeś za sobą. No właśnie nie. No ale biegałeś maratony, mówiłeś, że... Pobiegłem 2 maratony. To, no było... to już sporo. Ja nie pobiegłem ani jednego. Wiesz co, ja tego tak nie odczytywałem. Moja przygoda w ogóle z bieganiem zaczęła się od tego, że 2 lata wcześniej kolega mówi, kurczę, wiesz co, ależ ty wyglądasz fatalnie. A to byłem po 2 latach przerzucania, wiesz, ciężarów, siłowni, kołnierzy 44, już nie mieściłem się, no, rozmiary XL, też nie wchodziłem w żadne koszule i kolega mówi, ależ ty już wyglądasz, musimy coś z tym zrobić, obaj, tak? I on mówi, no to zaczniemy biegać. Był ze mną na 2 czy 3 treningach i zrezygnował. A ja, no nie, no, powiedziałem, a to coś zrobię. Tylko zacząłem szukać jakiegoś takiego ciekawego biegu, bo wydawało mi się, że bieganie po asfalcie jest nudne. I znalazłem sobie bieg katorżnika. Pierwszy z biegów terenowych, który w Polsce był. I nie wiedziałem jeszcze wtedy, że ten bieg katorżnika, właściwie to tam biegu jest niecały kilometr, a pozostała część to jest brodzenie w błocie, w jeziorze, rowy melioracyjne, brud, smród, pijawki, tam wszystko było w tych rowach. Bardzo mi się to spodobało i 3 razy to zrobiłem. I jak zobaczyłem, że gdzieś tam jest przestrzeń, dobrze się w tym czuję, to znalazłem maraton Twardziela Extremum. To był taki bieg militarny, który organizował były komandos. W Dziwnowie to się odbywało. No i tam w tym biegu też 2 razy wystartowałem. Tam dostałem solidnego takiego łupnia. Natomiast zobaczyłem, że jest ta przestrzeń związana. Mam predyspozycję do takich sportów wytrzymałościowych. I właśnie ten pierwszy... No, raczej do sportów, które cię sponiewierają. To jest chyba... tak, lubię sobie spuścić łomot. Tak. No właśnie. Potem się pojawiła pustynia, więc ja tych takich doświadczeń biegowych nie miałem za dużo. Natomiast to, co przyszło z wiekiem, bo ja na pierwszej pustyni byłem, jak miałem 45 lat. Mówiłem, że to taki zaległy prezent na 40 urodziny. Natomiast zobaczyłem, że wiek powoduje, że jestem wytrzymalszy, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. I też chyba głowa była na tyle twarda, bo w tych niewielu wyzwaniach terenowych widziałem, jak młodzi pobiegli. Mhm. Ja tylko czekałem, za 10 kilometrów jesteście moi. Trzeba tylko odczekać i swoim tempem dobiec. Mm-hmm. 4 pustynie, o których tu rozmawiamy, to jest zupełnie inna specyfika. No jest tak, to jest pustynia Gobi, pustynia Takama, tak. To jeszcze Sahara. Sahara i Antarktyda. I Antarktyda. One są zupełnie inne. To są zupełnie inne przygotowania. Tak było wrażenie. Myślę, że tak jest. Do 3 pierwszych tych pustynnych przygotowania były podobne. Oczywiście każda z tych pustyń ma swoją specyfikę. Antarktyda to takie trochę nasze bieganie, wiesz, Bieszczady, Tatry. Może bardziej Bieszczady, tylko że w śniegu. Mhm. Pagórkowaty teren, trochę inna specyfika, trochę inne niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Antarktydę. Natomiast te 3 pozostałe to jednak te przygotowania do takich pustynnych biegów. Mówię o przygotowaniach, ale tak, jak się przygotować na temperaturę powyżej 50 stopni u nas, kiedy temperatura, nie wiem, no, do 30 sięga. I tak naprawdę jeszcze wtedy ciekawostką było, że przygotowywałem się z trenerem, bo w Polsce nie było nikogo, kto mógłby mnie przygotować, więc trener przygotowywał mnie tak jak do maratonu, albo do 2-3 maratonów, które będą pod rząd robione. Na temperaturę nie miałem wpływu, więc nie zwracałem na to uwagi. Bardziej zwracałem uwagę na to, że wychodziłem na trening bez względu na to, jakie były warunki pogodowe. I W ten sposób trenowałem głowę. I nie mówię, że zawsze mi się chciało, bo nie chciało mi się, zwłaszcza jak na dworze było zimno, jak wiało, albo jak, nie wiem, padał deszcz. Mhm. Natomiast szedłem, motywując się trochę taką, wizualizując sobie linię mety. Czyli ten medal wieszany na szyi, te oklaski i tą atmosferę, która tam miała być, albo tak jak ja się czułem. I to mi pomagało, słuchaj, wyjść z domu i mimo tych trudnych warunków pogodowych biec. Mhm. Tam nie ma zwycięzcy. Tam wszyscy, którzy pokonali pustynię, są zwycięzcami. To są też zawody sportowe. Jest klasyfikacja, są zwycięzcy, natomiast tak jak powiedziałeś, dla mnie każdy z nich jest zwycięzcą, bo tych z przodu ja nazywam hartami. Oni biegną i to jest czub, który gdzieś tam walczy o miejsce. Jest ten cały środek, ale są też piechurzy. Mhm. Mój kolega Hindus, ważący chyba za 130 kg, który pokonał ten cykl czterech pustyń, ale idąc, od początku do końca idąc, swoim tempem. I teraz zobacz, versus ci 20 czy 30% na każdym z biegów odpadają ludzie. Z różnych powodów. Oczywiście nie mówię o kontuzjach, ale gdzieś tam się zdarzają właśnie to, że przegrywają ze swoją głową. Mhm. A Hindus miał strategię na to i zrealizował ją. Nie ma ograniczonego czasu dotarcia? Jest limit czasu, ale on pozwala na to, żeby żwawym tempem, jeżeli idziesz to przejdziesz to. Mhm. Ile kilometrów dziennie się pokonuje? Jest około 40 kilometrów, czyli około maratonu dziennie. Czyli codziennie maraton. Codziennie maraton, z tym, że jest jeden dzień, gdzie jest kumulacja, czyli są dwa maratony. Czyli jest około 80 kilometrów. Zaczyna się o 8:30 i kończy się o godzinie 12 następnego dnia. Jeżeli chcesz, nie wiem, w ciągu nocy się przespać na pustyni, to można to zrobić, ale najczęściej jest tak, że większość stara się jednym ciągiem dobiec do mety po to, żeby mieć następny dzień wolny. Mhm. Przespać na pustyni, czyli samemu, tak? W pojedynkę? Tak. A to nie jest niebezpieczne? Wiesz co, ja tak paradoksalnie, jak okazuje się, pytają mnie tak, dobrze, a co ze zwierzętami na pustyni? Ja ich niewiele widziałem. Zakładam, że po prostu pojawiają się, wiesz, biegacze i raczej zwierzęta uciekają i od nas niż w naszą stronę. Nie spotkałem się z jakimiś takimi niebezpieczeństwami, wręcz nawet myślę, że na pustyni, na Gobi. To była sytuacja, kiedy byliśmy, to był chyba najbardziej bieg, na którym byłem, który był najbardziej strzeżony. Wtedy pojawiły się w Chinach, w okolicach Urumqi, tam chyba były pierwsze wybuchy, bomby. Stąd co kilometr był albo policjant, albo tajniak, więc tu akurat nie było niebezpiecznie. Na pozostałych powiem ci, że nie czułem tego, chociaż chyba jak na jednej z pustyń, jak byłem w Jordanii, to przebiegając przez jedną wioskę i taka młodzież, nie znając terenu, nie znając ich, no tutaj mnie strach taki obleciał trochę i to takie pytanie, kurczę, co ja tu pipi robię? Jesteście pod kontrolą tam, kiedy biegniecie? Ale kontrola to jest tylko w punktach kontrolnych. To jest tak, że nas sprawdzają, liczą nas, a ten moment taki między punktami kontrolnymi, to jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Czyli moglibyście się zgubić? Moglibyśmy się zgubić i gubiliśmy się. Co prawda bieg jest wyznaczony poprzez, trasa jest wyznaczona, to są takie, wiesz, różowe chorągiewki, co 200-500 metrów. Ale zdarzało się tak, że na przykład lokalne dzieciom się bardzo podobały te chorągiewki, one potrafiły zginąć. I tu jest taki moment trudny, zwłaszcza dla faceta, kiedy biegniesz, to jak z GPS-em. Mhm. Ja wiem, gdzie jechać i teraz trzeba zawrócić jednak do tyłu. Nie, jeszcze kawałeczek, a potem się okazuje, że trzeba jakieś 3 kilometry wracać i to jest najbardziej wkurzające. No to wtedy robi się dużo więcej kilometrów z takiego biegu. Jak masz już jechać na przykład na pustynię Gobi, jedziesz za tydzień, żeby pobiec w tym biegu i pokonać tę pustynię, co bierzesz ze sobą? Jest tak, 35 obowiązkowych elementów, które wymaga od nas organizator, plus dodatkowe rzeczy, które ja sam dobieram. Te 35 elementów to oczywiście jest tak, że to jest czapka, okulary, koszulka, krótki rękaw, długi rękaw, spodenki, czyli podstawowe wyposażenie. To, co dodatkowe biorę, to jest związane, nie wiem, bo wiem, że na pustyni jest zimno, to mogę wziąć dodatkową kurtkę, dodatkowe spodnie, ale ja tutaj decyduję, co jest. Do tego oczywiście dochodzi jedzenie, około 5 kg jedzenia. Jedyną rzeczą, której nie muszę zabierać, to jest woda, bo to zapewnia organizator. I namiotu, bo śpię w takich dużych zbiorowych namiotach. Pozostałe elementy w czasie biegu mam ze sobą, niosę na plecach od startu aż do końca i Te 35 elementów jest sprawdzane przez organizatora. Mhm. Jeżeli ktoś tego nie ma, nie zostaje dopuszczony do biegu. Jest dyskwalifikowany albo nie jest dopuszczony do biegu. Pamiętam jak ciekawostka. Mieliśmy mieć ze sobą żel do odkażania rąk i 600 mm, a wszystkie opakowania są produkowane po 500 ml, czy 50 ml. Sędzia mówi, brakuje. I było bieganie, pamiętam wtedy na Atakamie kolega biegał i szukał w sklepie, żeby dokupić jeszcze jedno opakowanie, bo brakowało do limitu. A leki? Z leków to tak naprawdę przeciwbólowe, które już brałem sam, ale bardziej organizator zachęcał, żeby mieć opatrunki. Po pęcherze, obtarcia, no to jest po prostu wszędobylskie, to tego jest na potęgę. Mhm. Byłem na jednym z twoich wykładów, bo jesteś też trenerem mentalnym i mówcą i mówiłeś tam, że na taki bieg 250-kilometrowy, sześciodniowy, bierzesz na przykład jedną parę bielizny. Tak, to jest. To nie była przesada? Nie. Na potrzeby chwili zbudowana, nie? Nie, to nie była przesada. Oczywiście można wziąć 6 par na każdy dzień. Natomiast jest to związane z tym, że plecak waży. Każda para bielizny to jest 60 do 100 gramów. To w zależności od kategorii wagowej, w której się biegnie i postury, więc to jest 60 do 100 gram. I teraz razy 2 albo razy 3, no to waży. Ale jeszcze takich elementów, które ważą, jest X. W związku z tym, żeby obniżyć wagę plecaka, wyrzuca się maksymalnie wszystko, co jest możliwe. No i teraz godzę się na pewien dyskomfort, po to, żeby ten plecak był lżejszy. Pamiętam tą moją pierwszą pustynię i moje przygotowanie. I pierwsze 5 kilometrów już się zastanawiałem, co ja mógłbym wyrzucić z plecaka. Ale tam były te obowiązkowe elementy i one za dużo ważyły. Więc nie mogłem nic wyrzucić. I wyobraź sobie już po pierwszym etapie czerwone pasy na ramionach albo obtarcia, bo mój pierwszy plecak ważył 17 kilogramów. Dopiero... Za dużo? Nie, tak? Ważył w ogóle 17 kilogramów. A na przedostatniej pustyni udało mi się zejść do 10, co było dla mnie niesamowitym osiągnięciem. Zresztą niewiele osób miało takie koło tych 10. Mhm. I zwykle tak się dzieje, że wszyscy ci biegacze wyrzucają z plecaka te rzeczy niepotrzebne. Czy ty miałeś taką siłę w sobie? Albo nie ładować do niego? To jest różnie, to każdy dobiera indywidualnie. Wiesz, przez ten czas... Każdy sobie funduje cierpienie poprzez tą nadwagę tyle, ile chce. Pamiętam, jak jeden z moich kolegów, słuchaj, zabrał ze sobą książkę Dan Karnazis, chyba o ultramaratonach. I książka miała 600 stron. Ja to zobaczyłem, mówię, Marcin, jak? Dlaczego? Przecież to waży z 0,5 kilograma. No ale okej, potrzebował. Jego mina pod koniec biegu mówiła zupełnie co innego, ale książki nie wyrzucił. Przeczytał? To też jest anegdota pewna związana z tym czytaniem, bo skoro już ją miał, to stwierdził, że przeczyta nam jeden fragment. Teraz wyobraź sobie, jesteśmy w namiocie. Akurat to było tak, namiot to dużo powiedziane, to jest takie potężne płótno, grubo tkane, takie berberyjskie, postawione na jakichś takich drewnianych szczudłach. No i tam w tym namiocie było, nie wiem, 20-30 osób i Marcin, który mówi, przeczytam wam fragment tego. I wiesz, i rozłożył książkę i czyta na głos. I nagle się w tym namiocie zrobiło cicho i ja miałem taką myśl, mówię, kurczę, co ci goście sobie pomyślą? Bo było nas 3 Polaków i nagle Marcin czyta nam na dobranoc. Ale nie czytał. Nie. To była tylko twoja wyobraźnia. Rozumiem, że ten bieg na Antarktydzie też zupełnie inaczej wyglądał. To już też wspominałeś o tym, ale tam plecak chyba był cięższy. No musiał być. Akurat tam był plecak lżejszy. Bo wszystko miałeś na sobie. Dużo miałem na sobie. Plecak był lżejszy, dlatego że na Antarktydzie jest troszeczkę organizacyjnie to inaczej zrobione, ponieważ śpimy na statku, bo to pogoda reguluje, czy my schodzimy na ląd i biegniemy, czy nie schodzimy. Mamy ze sobą plecak i w plecaku są takie podstawowe elementy, żeby przetrwać jeden dzień. Jest dodatkowy plecak, w którym mamy suche rzeczy, gdybyśmy nie byli w stanie wrócić na statek i musieli przetrwać noc na lądzie. Stąd tam on nie był za ciężki, było tylko jedzenie i takie podstawowe elementy, opatrunki. Mhm. Ilu uczestników jest na starcie? To jest niszowa impreza. Jest około 250 uczestników na starcie. a w ogóle ukończyło te cztery pustynie w ciągu roku 47, tak? Już teraz 78. Mhm. Jest jeszcze... Wtedy, kiedy ty kończyłeś, było 47. Było 47, teraz jest 78 osób. W tym roku dojdą kolejne. Co dwa lata dochodzą, bo co dwa lata jest ten bieg na Antarktydzie. Jest też jeszcze dwójka Polaków. Marek Rybiec, który też ukończył 4 lata po mnie. I jest jeszcze jedna kobieta, która w ostatnim roku ukończyła jedyna Polka. Jedna Polka? Ta, ale jedna kobieta na całym świecie? Czy nie, jedyna Polka. Tak. Rozumiem. Kiedy ty skończyłeś te cztery pustynie, no bo rozumiem, że każdego roku dochodzą kolejni, którzy ukończyli ten morderczy bieg, tak to sobie wyobrażam, i wyzwanie. Kiedy ty skończyłeś, to ilu tamtego roku skończyło te cztery pustynie? 20. Być jednym z 20 na całym świecie. Duma? O, kurczę, wtedy nie myślałem, ale tak, to jest duma. Satysfakcja? Jakieś medale z tego są oczywiście? Tak, oczywiście są z tego medale takie chyba dosyć ciężkie, żeby podkreślały wagę tego wyzwania. Wiesz co, ja myślę sobie, że ja tak naprawdę całość, ukończenie tego doceniłem kilka lat później, kiedy zrozumiałem, że to, co się zadziało na pustyni, to jest tylko wisienka na torcie, to jest nagroda za wiele miesięcy treningów, przygotowań, i tak naprawdę to tam zachodziły zmiany, i mówiąc o zmianach, nie mam na myśli tylko sportowych, bo te zmiany związane ze sportem, one się przekładają też na inne obszary funkcjonowania i życia. Mhm. I to jest i życie zawodowe, ale też relacja moja z żoną, relacja z dzieckiem, relacja z pracownikami. Tych aspektów naprawdę jest dużo, ale to są te setki godzin spędzone w samotności na treningach. I jest czas na tym, żeby się zastanowić, i jest też czas taki, żeby, nie wiem, spuścić sobie łomot, żeby pewne rzeczy przemyśleć. Tak, mówisz o żonie i mówisz o dziecku. Mhm. Jak oni podeszli do tego twojego pomysłu? Trudny temat poruszyłeś. No bo to jest totalne poświęcenie. To nie da się zrobić na pół gwizdka. Nie, to jest rok wyjęty z życiorysu. I pamiętam, mam taki jeden obraz, kiedy, bo zobacz, bieg był w lutym, czerwcu, w październiku i w listopadzie po kolei. Tak. Mhm. Pamiętam słowa syna, który mówi: tato, znowu idziesz trenować? A ja, nawet jeżeli byłem w domu, to wiesz, większość czasu spędzałem na treningach. Jeżeli chodzi o żonę, jak mnie pytają, co na to żona, kurczę, ja jej wtedy nie zapytałem o to. Po prostu sam podjąłem decyzję, trochę chyba obawiając się, co mi odpowie. I jak czasem sobie żartuję, że może napiszę jeszcze o tym książkę, i czy ona nie chciałaby napisać jednego z rozdziałów, to ona mówi: zastanów się. Słowa niecenzuralne padły w tym rozdziale. Pewnie tak, ale też pokazałaby, jak to wygląda z drugiej strony, bo zobacz, przykład Antarktydy. Tydzień czy dwa tygodnie przed wyjazdem na Antarktydę kolega, nie wiem dlaczego, wrzuca posta, w którym pokazuje zatopiony statek i opisuje sytuację, że wyprawy na Antarktydę, 800 statków zatopionych, 10 tysięcy marynarzy zginęło. Mówię, dlaczego to wstawiłeś? Ja już miałem w domu uporządkowane wszystko i nagle coś takiego się pojawia. Wiesz, to jest strach. Albo próbuje się ubezpieczyć, tak? I okazuje się, że większość ubezpieczalni nie chce ubezpieczyć, bo nie jest w stanie zapewnić ci pomocy, jeżeli w czasie rejsu na Antarktydę. I to są takie drobne elementy, które powodują, że ten stres i napięcie rośnie. Mhm. Skończyło się to wyzwanie, udało ci się. I co potem się działo? Coś w związku z pustyniami jeszcze się wydarzyło? Pojechałeś zwiedzić pustynię, a nie biegać po nich? Nie, jeszcze nie pojechałem zwiedzać pustyni, natomiast zobacz, po tych wszystkich latach to jest coś, czego teraz mi brakuje. Poprzednio potraktowałem to jako wyzwanie sportowe, a teraz chciałbym być na pustyni i przeżyć inaczej tą atmosferę tych ludzi i te miejsca. Mam zdjęcia z miejsc, w których byłem, a nie pamiętam tych miejsc, bo... Byłeś skupiony na czymś innym. Byłem skupiony na bieganiu. Wiesz, słuchaj, najciekawsze było tak, że ja cisnąłem, żeby jedno oczko do góry pobiec. A jak myślisz, ile osób zapytało, na którym miejscu ukończyłem? Na przestrzeni tych kilku lat do tyłu. Nie wiem, może nikt. Jedna. To nie ma znaczenia. Jedna, dokładnie. Żona. Nawet jakaś tam postronna osoba, która nie jest związana ze sportem, więc chciała tak sobie to ustawić. Natomiast to nikogo nie interesowało. I zdałem sobie sprawę, że to nie miało kompletnie znaczenia. Wtedy dla mnie wydawało się, że to jest ważne i istotne. to, na którym miejscu kończysz ten bieg? Tak, wtedy mi się wydawało, że to jest, wiesz, istotne. A który byłeś w takim razie? Będę drugą 13-14, w pierwszej 20 byłem. Ale biegasz nadal? Teraz mam przerwę, potem po pustyniach pojawił się jeszcze jeden bieg, czyli przebiegłem brzegiem Bałtyku od Świnoujścia po Piaski. Obiegając też tam miasta, tereny wojskowe, wyszło 567 kilometrów, tak zegarek pokazał. Mhm. I zrobiłem to w 8 dni. To była taka trochę odpowiedź moja na to, pytałeś, czy pustynia, nie mogłem, dostałem formalnie zakaz od żony opuszczania kraju i wyjazdu gdziekolwiek, więc pomyślałem sobie, że skoro ja na pustyni nie mogę, to może ta pustynia do mnie przyjdzie, a w postaci właśnie takiego piasku i biegu brzegiem Bałtyku i zorganizowałem sobie taką wyprawę, w której akurat żona mnie wspierała i ciekawostką jest, jak mnie pytają, która pustynia była najtrudniejsza z tych moich wyzwań, ja mówię, bieg brzegiem Bałtyku. Ale serio mówisz, czy? Serio mówię. Dlaczego? Takiego łomotu nie dostałem chyba nawet na pustyniach. W Stegnach, czyli mniej więcej 38 kilometrów już od finiszu. Trafiłeś na polskich turystów. Ósmy dzień. Ona zorganizowała posiłek, taki obiad i pamiętam, opowiada tą sytuację, kiedy ja tam już wtedy przyszedłem, bo już nie biegłem. Miałem już ponad 500 kilometrów w nogach i mówi, zapytała mnie, co się dzieje. I ja oczywiście, jak to facet, mówię, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Mm-hmm. Ona mówi, przestań, przecież widzę, tak? Pustkę masz w oczach. A to, co się zadziało, to już idąc, próbowałem sobie przeliczyć, ile jeszcze czasu spędzę, ile jeszcze wysiłku, ile jeszcze godzin potrzebuję. I słuchaj, tempo miałem 5 kilometrów na godzinę i wtedy jeszcze 8 godzin musiałem być. I to było coś, co spowodowało, że tak jakby ktoś mi szpilkę wbił w głowę i po prostu wszystko, ta ściana biegowa tam się pierwszy raz w życiu pojawiła, taka totalna. I to było najtrudniejsze. Bolało już strasznie. To jest tak, że nogi, wiesz, przemoczone, obtarte piaskiem. No i w samych mięśniach już ilość kilometrów zrobiona, tak? 8 dni. I wtedy pamiętam to, co do dzisiaj to jest takie wzruszające dla mnie, kiedy żona powiedziała, dobra, to my z młodym idziemy z tobą. Mhm. Faktycznie młody 20 kilometrów, żona była ze mną do końca. I to było coś, co mi pomogło, czyli po 10 kilometrach reset głowy i już poszedłem dalej. I to było niesamowite. Ja patrzę na to, jak ważne jest, kogo masz wokoło siebie. Bo mogę powiedzieć, dobra, zrobisz jutro. A powiedziała, okej, idę z tobą. Mhm. No i tu się pojawia pytanie, które też zadałem ci przy okazji tego wykładu wtedy, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz. Po co? Ten ból, to zmęczenie, te odciski, to pęcherze, no po co? Wiesz, to... Wiesz, że prowokuje, tak? Tak. Moja odpowiedź kilka lat do tyłu byłaby taka, cel sportowy. Wtedy jeszcze przy pustyniach był cel charytatywny. Żartuję sobie, że żona mówi o kryzysie wieku średniego. Przypominam, 45 lat byłem na pierwszej pustyni. Z perspektywy czasu i z perspektywy tego, co ci mówię, tego braku przeżywania pustyń, to myślę sobie, że na pewno była jakaś forma ucieczki, jakaś forma poszukiwania, nie wiem, swojego nowego miejsca gdzieś tam w moim świecie. Niektórzy się, wiesz, ukrywają, a niektórzy sobie robią takie trudne rzeczy, tak żeby doświadczyć tego. Od tamtego momentu zaplanowałem sobie, że co roku będzie jakaś taka jedna większe wydarzenie sportowe, dlatego że widzę w tym ogromną, wiele plusów. I to jest związane z tym, że nic tak jak sport, a bardziej triatlon, który potem uprawiałem, nie uporządkowało mojego kalendarza. Jeszcze mocniej przycisnąłem systematyczność, planowanie, dietę. A to potem się też przekłada na moje życie biznesowe. Ja znowu jestem lepiej zorganizowany, jestem wypoczęty, inaczej reaguję, inaczej się komunikuję też z pracownikami. Wiele, wiele plusów. Patrząc na mojego syna, nie mówię synowi, słuchaj, sport jest ważny, tylko mówię, zobacz, ja to robię. Mhm. I on poprzez obserwację. I to się dzieje. I też przekonaj się sam, tak? Tak. Próbuję go zaciągnąć na pustynię, ale się dzielnie broni od kilku lat. Chociaż już chyba coś kliknęło, bo mówi, okej, zrobię z tobą jedną. To by było super, bo chciałbym, żeby doświadczył, no ciężko nawet to jest opisać, tej atmosfery, która tam jest i tych ludzi, ale też, żeby doświadczył tego, jak my przez te x miesięcy będziemy się razem przygotowywać. To znowu bezcenne w takiej relacji ojciec-syn. Dla mnie bezcenne. Jesteś też trenerem mentalnym, o czym wspominałem. Wcześniej tak to się nazywa oczywiście. Można tak to nazwać. Tak. W swoich wykładach wykorzystujesz to, co zrobiłeś na tych pustyniach? Bo ja byłem świadkiem, że wykorzystałeś. Tak. Wykorzystuję to dlatego, że dla mnie symbolika pustyni jest wprost nieograniczona i można na niej budować, wiesz, w wielu obszarach, w wielu elementach. Bo jak ja zastosowałem doświadczenia z pustyni, na przykład w świecie online, moja obecność na LinkedInie. Kiedy 4 lata temu, przed pandemią, w ogóle nie było mnie na tym portalu. W sytuacji, w której chciałem się tam pojawić, okazało się, że moje działania są kompletnie, może nie kompletnie, ale są nieskuteczne. I to się odnosi do mojej pierwszej pustyni. Czyli do pierwszej pustyni przygotowywałem się sam. Wydawało mi się, że powinienem dużo biegać, bardzo długie treningi robić, no bo w końcu to jest długi bieg. Do 4 pustyń trenowałem już z trenerem, biegałem szybciej, byłem silniejszy i mniej czasu spędzałem na treningach. W związku z tym to samo zastosowałem, jeżeli chodzi o świat online, czyli znalazłem mentora, który jest w miejscu, do którego ja chcę dotrzeć i po prostu poprosiłem o pomoc. Byłem na szkoleniu, a potem jestem w takim cyklu treningowym z nim na bieżąco. I czyli nie wyważałem otwartych drzwi, bo szkoda na to czasu. I efekty te, które mam, dla mnie są w 100% zadowalające. To jest jeden z elementów. Albo na przykład znowu, jak ktoś mnie pyta, dobra, 250 kilometrów. Ja mówię, ale tam nie było 250 kilometrów, bo było tak. 6 dni podzielone, każdego dnia 40 kilometrów. Te 40 kilometrów jest podzielone, w środku są 2 punkty kontrolne, co mniej więcej 10-12 kilometrów. 10 kilometrów to jest tylko przecież 10 razy 1000 metrów, a 1000 metrów to po prostu podzielone na, wiesz, te chorągiewki są co 200 metrów. Mówię, 200 metrów, no co, 200 metrów nie przebiegnę, potem kolejne 200 i kolejne 200. I teraz przenosząc to do LinkedIn, zrobiłem sobie coś takiego, że te 200 moje metrów to jest 5 elementów, które robię codziennie, bez zastanawiania się. Tak jakbym biegł sobie te 200 metrów i odhaczam je, wiesz, codziennie, czyli podzieliłem duże wyzwanie na małe zadania. To, co na pustyni, to zrobiłem tutaj. I w taki sam sposób pracuję z klientami. Robimy małe elementy, nie przygotowujemy się do biegu, tylko przygotowujemy się do treningu, a potem do biegu takiego kontrolnego, a start, on się wydarzy jako wypadkowa tego, co my zrobimy. Mhm. Trenerem mentalnym byłeś jeszcze przed tymi 4 pustyniami? Nie, to już było, potem się pojawiło. Jako taka odpowiedź trochę na... Proszono mnie, żeby przygotowywać osoby do właśnie do tego typu wyzwań. Pomyślałem sobie, że dobrze by było też zobaczyć, czy to, co robię, jest ubrane w jakąś metodologię, czy to, co robię intuicyjnie, jest w porządku, więc pojawił się, wiesz, trener mentalny, potem się pojawił mentor, jeszcze akademia taka trenerska, po to, żeby to zebrać w całość. Czyli połączyłem i sport, i biznes, i to jest takie kombo, na którym dzisiaj działa. Dobrze rozumiem, że pracujesz albo pracowałeś ze sportowcami? Ze sportowcami nie. Pracowałem z osobami tak jak my, podobnymi, czyli przedsiębiorcami, którzy w którymś momencie stwierdzili, że chcą zmienić coś w swoim życiu. I wcześniej to było bardzo dużo takich działań sportowych, a teraz okazuje się, że ten element sportowy w tych zmianach jest jednym z. Natomiast jest bardzo ważnym, ponieważ nasze narzędzie w postaci organizmu powoduje, że jeżeli on dobrze funkcjonuje, to dobrze funkcjonuje nasza głowa. Procesy, które prowadzę, zaczynam od sportowych takich wyzwań, od sportowych działań, od aktywności fizycznej, bo to przynosi niesamowite efekty w innych obszarach. Mhm. A jak wygląda twoje życie od strony sportowej? Moje życie od strony sportowej teraz wygląda tak, że od 4 lat pauzuję, robię kolejne porządki. I to jest ta przerwa w bieganiu, o której mówiłeś wcześniej, To jest ta moja przerwa w bieganiu. Długa? Długa. Liczę na to, że pamięć mięśniowa pozostała, więc w miarę szybko wrócę. Żartuję oczywiście. Długa przerwa, natomiast pojawiły się inne porządki, które robię bardziej biznesowo. Chyba tego potrzebowałem, wiesz, i teraz wracam. Kolejne moje wyzwanie to są triatlony, ponieważ przygotowanie do triatlonu to jest co najmniej rok. Ja już startowałem w triatlonach, ale muszę z takim dużym wyprzedzeniem planować, więc kolejne wyzwanie to jest 26 rok dopiero. Mhm. Czyli jak teraz zacznę w 25, w lutym, to kolejne wyzwanie zaplanowane mam na luty 26. I co to będzie? Triatlon na Saharze. Oczywiście, no nie mogło być inaczej. W Algierii jest taki triatlon na Saharze. Widziałem to, wygląda niesamowicie. Pływa się w oazie. W tej oazie paradoksalnie woda ma 10-12 stopni. Jest bardzo zimna, a potem się jeździ na rowerze właśnie po pustyni i biega się po pustyni. To poza tą umiejętnością biegania i tą wytrzymałością, którą z pewnością posiadasz i wydolnością, jeszcze świetnie pływasz i... Dobrze jeździsz na rowerze. Z tym pływaniem jest tak, że pływam, dobrze pływam, ale i tak się boję wody. i chcesz wystąpić w triatlonie. No, naprawdę świetny pomysł. Ale ja już startowałem w triatlonach, startowałem w ekstremalnych triatlonach, żeby było ciekawiej. Natomiast może nie samej wody, tylko boję się fal, które się pojawiają w czasie zawodów. I dwa razy podtopiłem się w czasie zawodów i to jest tak, że jak fala się pojawia na jeziorze, pojawiają się demony w głowie i to po prostu, kolokwialnie mówiąc, rozwala mi głowę, co potem ma wpływ na inne dyscypliny. I ja dwa razy wystartowałem w takim jednym z trudniejszych albo bardzo trudnym triatlonie, nazywa się Hardasuka. On się w Polsce rozgrywa. Dwa razy nie ukończyłem tego. Także przede mną mam nadzieję jeszcze trzeci raz po to, żeby domknąć ten temat, ale znowu paradoksalnie to, że nie ukończyłem, dało mi więcej niż to, gdybym ukończył. Mhm. To, co się zmieniło, wiesz, w mojej głowie, to doświadczenie takiej porażki, no, niesamowicie kształtuje, ale też pokazuje moim klientom, tym, z którymi pracuję, że to nie jest tak, że za co się wezmę, to po prostu zrobię, bo tak nie jest. Mhm. Mówiłeś o tym, wspominając o tym, że też syna wciągnąć w biegi na czterech pustyniach i wspominałeś o atmosferze tamtych biegów i tych ludzi i tak dalej. Mam wrażenie, że tęsknisz za tamtym rokiem. Jeżeli pada pytanie na przykład, wróciłbyś? Bez zastanowienia. Mhm. Bez zastanowienia to jest coś takiego, o czym ciężko jest opowiedzieć, tego czegoś trzeba doświadczyć tam na miejscu. Mam wrażenie, że tam na miejscu te emocje po prostu pracują zupełnie inaczej. Wiesz, i to jest tak, że nawet wzruszenia, które się pojawiają, łzy wśród facetów, one są, kurczę, one są inne. My nawzajem sobie pomagamy, opatrujemy swoje rany, wspieramy się, motywujemy. To jest tak trudne do opisania, że tam trzeba tego doświadczyć. I wyobraź sobie, że pustynia wyrównuje wszystkich. Mhm. I tam mega bogate osoby były i był ten przysłowiowy policjant z Kajmanów. To kompletnie nie ma znaczenia, bo jesteś równy. Jesteś głodny, śmierdzisz, jesteś zmęczony. Każdy tak samo. A jak to finansowałeś? Już tak pytanie bardzo przyziemne, ale tak. Też mnie to zainteresowało. To jest jedna z trudności tych wypraw, bo tak, finansowałem to sam. To jest spore wyzwanie też. Mhm. Wielu tego typu sportowców, powiedzmy, szuka sponsorów na tego typu wyzwania. Ty tego nie robisz? Były takie przymiarki, natomiast to nie udało się. Byliśmy pierwsi, którzy przeczyli. Było nas czterech Polaków, którzy zaczynali. Przecieraliśmy szlak. Generalnie jest tak, że nie byliśmy sportowcami, nie mieliśmy doświadczenia, zaplecza, więc ciężko nam było pozyskać sponsorów, no bo okej, ktoś się zaangażuje i co? I po jednej pustyni ktoś odpadnie, albo po drugiej, to firmy nie widziały sensu, więc sfinansowaliśmy to sami. A potem? Wiesz co, a potem to już, no, już potem to już było potem i nie było zainteresowania. Ja też przez pierwsze, słuchaj, 4 lata nie potrafiłem o tym mówić. Wydawało mi się, że to jest takie wydarzenie, czy dla mnie, że zrobiłem to dla siebie. Intymne. Tak, a kiedy się okazywało, że w czasie wystąpień to motywowało ludzi, zachęcało do tego, że wracali do treningów, do sportu, to zacząłem o tym mówić i teraz mówię o tym wszędzie, gdzie tylko to możliwe. Tak jak ktoś kiedyś mnie zainspirował, to ja chcę to oddawać teraz. Ja chętnie dzielę się wiedzą, dzielę się tymi kruczkami takimi, które są potrzebne przy tego typu startach, żeby ktoś z sukcesem mógł kończyć. Ja to dostałem od innych osób i chcę to też dawać. Chciałem użyć słowa takim wariatom, którzy pomyślą sobie, żeby pobiec na pustynię. Mówię o takich wariatach, bo nieraz zgłaszają się do mnie osoby i mam takie przeczucie albo odczucie, że przyszli, żeby im powiedzieć, słuchaj, nie rób tego. A ja mówię, słuchaj, ja jestem ostatnią osobą, która powie ci, nie rób tego. Chyba, że masz jakąś chorobę, wiesz, serca, ale jestem ostatnią osobą. Jak powiesz, że chcesz, okej, to zaczynamy się przygotowywać. Marek Wikiera, człowiek, który pokonał 4 największe pustynie świata w ciągu jednego roku, był Państwa i moim gościem w programie Ludzie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Wojciech Zawiała, dobranoc. Znowu nie lat my moon. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long now.